Gerard Urrutia, egunon. Egunon. Euskal Herriko mus, txapelketa azgira interesatzen, ara, eskualdetako kanporaketak iraganik, orain finalak, edo final erdiak. Ditugu provintzia bakoitzean iraganen direnak ibiakoitzean, nola pastu da lehen fase horiek? Biziki untsa, urtero bezala, egan ezake, orotara 2005 bikote parte hartu dute, eta behaz hainiz jende bildu da, eta nola egan zu, kastean aipatu zu, bai, kanporaketak egin direla, ados, baina egialdeko finalak izanen dira, heldu den lan batean, ez erdi finalak, guretzat ez da gauza bera. Naiz eta gero egiten den nazioko finala, Euskal Herriko finala, nazioarena. Baina ez dugu erraten dugu herrialdetako finalak direla, heldu denan batean, eta herrialde guztietan ber egunean egingo direnak. Eta hor, zenbakiak aipatu behitituzu, 2001 parte hartzaile? 2005, bai, hori sebera. Zenbaki zehatzen eman diazu aldiuntan. Hori zer doa, igotuz, atxikitzen da? Ez, igotuz joan da urten, bai. Eta hainiz gazteriare bildu da urten. Pentsatzen dut, beste urtetan baino gehiago. Horrek erran nahi du, behar ba, indar berri bat ari dela sortzen. Eta agian, hola, gero ari buruz, biziki ongi dena. Beraz, finalen itzulia eginen dugu, kanporaketa jostatu behitira gune desberdinetan. Siberoan iduritu zaut gune berriak ere sortu direla, eta nun iraganen dira beraz bai. Partidak Lapurdin, Baxenafarroan eta Siberoan? Ba, orduan, Larzabalen izan dira Baxenafarroan, Lapurdin Urruñan, eta Siberoan Santa Grazin. Hor, erraten aldut ere beste gauza bat, errietan parte hartu dute, hor kanporaketetan adibidez, Siberuan 7 desberdinetan izan dira, Lapurdin 11 eta Baxenafarroan 14 desberdinetan. Eta horiek guztiak egin eta heldu den lan batean, hor sailkatuko dira, beraz, 128 bikote, finala handia edo finala nazionala jokatzeko gopegin aurten Araban. Ongi, beraz, betiko itzordua hor, iztegan batzutan gertatzen diren arazoak ere, edo usaiak bokabularioa ez behita batzutan denetan berdina, beraz hori ere ekartzen du, elkartrukaketa eta berastasun bat Euskaldun erartan musari. Esker, ebeskertzen zitugu, Gerard itzordu honen berri emanik, ea nor iritsiko den final horietan garaile eta Euskal Herrikoan, hemen gobat izanen dugun txapeldun orten. Bai, agian, duela bi urteela izan zen, azparne bikote bat izan zen, eta jazez, Nafarroak ziren, eta ikusiko aurten, nor ateratzen den, egia uzu. Untxan, mi esker. Bai, mi esker zuri.